historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. 6:00 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Według MSZ w Afganistanie nie ma już Polaków. Nielegalni imigranci są wykorzystywani przez Aleksandra Łukaszenkę przeciwko Polsce, mówi premier. 197 zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 4 osoby. W ciągu ostatnich 3 dni liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 wzrosła o 36, zaznaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wzrosła ilość osób hospitalizowanych, osób, które wymagają hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem, jest 353 osoby, to jest o 9 osób więcej w porównaniu do dnia wczorajszego. Coraz więcej chorych zgłasza się do lekarza w stanie wymagającym leczenia w szpitalu, podkreślił dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego. Liczba osób hospitalizowanych wzrasta, bo liczba przypadków, które wymagają tego, czyli tych gorszych, także wzrasta. W pełni zaszczepiło się ponad 18 milionów 300 tysięcy Polaków, ale to ciągle za mało, aby osiągnąć odporność populacyjną. Barbara Góra, Polskie Radio. Według informacji resortu spraw zagranicznych w Afganistanie nie ma już Polaków. Wczoraj dwoje ostatnich obywateli Polski wyleciało z Kabulu do Uzbekistanu. Wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz nie wykluczył jednak pojawienia się nowych informacji o Polakach w Afganistanie. Na tym etapie nie ma już więcej obywateli Rzeczypospolitej, o których my wiedzielibyśmy, co nie oznacza, że w perspektywie następnych kilku dni takich informacji nie poweźmiemy. Na ten moment wszyscy Polacy, o których wiedzieliśmy, z którymi mieliśmy kontakt, wylecieli z Afganistanu i są już w większości bezpieczni. Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu przyleciał do Warszawy w środę wieczorem. Wczoraj przed południem druga cywilna maszyna z Afgańczykami wylądowała na Okęciu. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. Żołnierze i pogranicznicy wzmacniają ochronę granicy z Białorusią przed imigrantami próbującymi nielegalnie ją przekroczyć. Nielegalni imigranci są instrumentalnie wykorzystywani przez Aleksandra Łukaszenkę przeciwko naszemu krajowi, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd jest zobowiązany do ochrony granicy państwa i nie ulegnie szantażowi białoruskiego reżimu. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby ulec szantażowi tego typu i Unia Europejska zresztą też sobie już z tego zdaje sprawę. Wiedzą dokładnie, że musimy wypracować nową metodę w skali całej Unii Europejskiej, że te błędne metody, które były wcześniej stosowane, to jest droga donikąd. To natomiast jest zupełnie inną sprawą od naszego zobowiązania wobec Afgańczyków, z którymi współpracowaliśmy w ramach naszego polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Na Podlasiu w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Projekt przepisów wycofujących tzw. uchwałę anty-LGBT odrzucił małopolski sejmik. Komisja Europejska ostrzegła, że utrzymanie uchwały może doprowadzić do wstrzymania wypłaty funduszy unijnych. Uchwała podjęta 2 lata temu była odpowiedzią radnych PiS na profanację kościołów i protesty, mówi marszałek małopolski Witold Kozłowski. Czy państwo nie macie przed sobą obrazu profanowania mszy świętej? Widzieliście obrazy Matki Boskiej Jasnogórskiej, niszczone, bezczeszczone. Czy nie widzieliście państwo bezczeszczenia pomników naszych świętych i błogosławionych? Czy nie widzieliście tego wejścia do kościoła grup, które rozbijały msze święte? To była odpowiedź na te wszystkie zachowania. Radny Koalicji Obywatelskiej Jacek Krupa powiedział, że dalsze obowiązywanie uchwały doprowadzi do zaostrzenia sporu z Komisją Europejską. W skali 1 do 10 na dzisiaj to zagrożenie wynosi 10. O ile Komisja Europejska rzeczywiście nie zmieni swojego stanowiska, wydaje mi się, że utrzymanie tej homofobicznej deklaracji sprzed 2 lat prowadzi nas do katastrofy. Małopolski sejmik, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość, 2 lata temu przyjął deklarację w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. O zorganizowanie jak najszybciej nadzwyczajnego szczytu najpotężniejszych gospodarczo krajów świata i Unii Europejskiej poświęconego sytuacji w Afganistanie stara się premier Włoch. W tym roku grupie przewodzi Italia. Mario Draghi powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że grupa G20 jest znakomitym forum do wspólnego poszukiwania rozwiązań trudnej sytuacji, bo należą do niej państwa posiadające wpływy i interesy w Afganistanie. Wymienił Chiny, Rosję, Arabię Saudyjską i Turcję. Ocenił, że w tej chwili najważniejsze problemy to kwestia afgańskich uchodźców i zagrożenia terrorystycznego. Włoski premier rozmawiał już w sprawie nadzwyczajnego szczytu G20 z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i brytyjskim premierem Borysem Johnsonem. Włoscy komentatorzy przewidują, że państwa G20 będą zabiegać o to, by kraje sąsiadujące z Afganistanem, szczególnie Pakistan, przyjmowały za opłatą afgańskich uchodźców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę, drodzy Państwo. Piątek na Podkarpaciu i w Małopolsce pogodny, w pozostałej części kraju trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu w pasie od Śląska po Mazury i Podlasie zagrzmi. Temperatury od 17-18 stopni na Wybrzeżu i po morzu do 25 na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Reklamę pożegnaliśmy, ale witamy ten piątek, witamy Państwa, kłaniamy się nisko, 6 minut temu minęła godzina 6, witamy piątek, wyglądamy weekendu i opłakujemy lato, które zapomniało o swoich obowiązkach i zapomniało o nas. Czy będzie lepiej? Czy będzie to dzień, w którym choć trochę słońca ujrzymy? Przekonamy się wspólnie w kolejnych godzinach. Listen to me play. drugie, dzień dobry. Posyłam w Państwa stronę pierwsze nieśmiałe uśmiechy. Piątkowy poranek z Trójką, 20 sierpnia, 10 minut temu, minęła godzina 6, kłaniamy się Państwu nisko. Witamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Zapraszamy na przedweekendowe wydanie programu Pora na Trójkę. O czym dziś w kolejnych kwadransach i godzinach? Od choćby o 6 centralnym zlocie klas mundurowych, który odbywa się w Wędrzynie. Ponad 400 uczniów z 17 szkół w całej Polsce poznaje tajniki życia w mundurze. Stajemy naprzeciwko naszego partnera, wyciągamy nóż przed siebie, gotów, świeć! To w Wędrzynie, a jeszcze przed 7 zajrzymy do Słowińskiego Parku Narodowego i okolicznych lasów, gdzie coraz częściej gubią się ludzie. Powód? Spacery poza szlakami i wyznaczonymi ścieżkami. Poszukiwanie jakiejkolwiek osoby na terenie Słowińskiego Parku Narodowego jest dla nas niesamowitym wyzwaniem logistycznym, ale także kondycyjnym. Będziemy więc w Słowińskim Parku Narodowym. W dzisiejszym poranku powiemy również o ruszających w weekend dwóch festiwalach w stolicy. Rozpocznie się Warszawa Singera, a we Wrocławiu Busker Bus. Ciekawi jesteście Państwo, co przygotowali organizatorzy tych dwóch wydarzeń? O, jeśli tak, proszę zostać z nami. 2 2 7 3, ten numer także niezmiennie do Państwa dyspozycji. Nieważne dla mnie są statystyki, wybory do parlamentu oraz ich wyniki. Nie, nieważna dla mnie jest posła przemowa, od wieków te same, tak dobrze znane słowa. Ataki jednych, a drugich uniki, śpiewam te słowa w rytm reggae muzyki. I nie stosuję pokrętnej logiki, nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Nieważne dla mnie są deklaracje, spory o to kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to co czuję i tylko to co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Trying hard to deny it. 6:18 na zegarach. Obiecałem Państwu przed chwilą wizytę w Wędrzynie. No i właśnie teraz realizujemy te obietnice. Ponad 400 uczniów z 17 szkół w całej Polsce bierze udział w 6. centralnym zlocie klas mundurowych właśnie w tej miejscowości, w Lubuskiem. Poznają tam tajniki życia w mundurze, a razem z nimi w ostatnich dniach ćwiczył, a jakże, nasz reporter Przemysław Lis. Próbujemy. Na początku, wiadomo, broń jest nabojowo. Jakbyśmy byli na patrolu bądź na warcie, tak? Jedziemy. Start! Nie ma taryfy ulgowej, choć ćwiczenia nie są aż tak wymagające jak te, które wykonują żołnierze na pasie taktycznym. Trzeba jednak się skupić, a niejednokrotnie mocno spocić oraz ubrudzić. Stajemy naprzeciwko naszego partnera! Wyciągamy nóż przed siebie! Gotów! Ćwicz! Podczas zlotu młodzież może poznać prawdziwe oblicze służby w wojsku oraz zdecydować, czy chce kontynuować drogę, jaką wybrali, zaczynając edukację w szkole średniej. To bardzo ważne, przekonuje podporucznik Damian Duda, rzecznik zlotu. Wszystko ma swój początek, wszystko gdzieś się zaczyna. Dostarczamy człowieka zmotywowanego, człowieka, który dostał tą wersję demo i w pełni świadomie może powiedzieć, czy chce tą wersję pełną. Młodzież jest traktowana jak najbardziej serio. Mamy do czynienia z torem napalmowym, mamy do czynienia z bronią palną. Można powiedzieć, że lekko nie jest. W programie ćwiczeń m.in. desant z Rosomaka, symulator jazdy tak zwanym Zielonym Diabłem, jak polski KTO nazywają Amerykanie, przeprawa przez rzekę, ćwiczenia z samoobrony, a także oczywiście strzelanie. Dużo emocji budzi też tor napalmowy, mówi starszy sierżant Arkadiusz Kalinowski, instruktor. Początkową przeszkodą są to drewniane słupki. W kolejnym etapie wbiegają na mostek. Wszystkie czynności odbywają się oczywiście w biegu, w ruchu. Następnie pokonują przeszkodę, jakie jest zwężenie, czyli mur. Później wbiegają w transzeje, wybiegają z niej. Przeskakują przeszkodę betonową, mur, który jest zapalany z wierzchniej części. Pokonują budynek, w którym jest rozpalona ta mieszanina. O Jezu, jest ciężko. Ta ścianka była przerażająca, jak się wbiegało. Mówię, szkoda mózgu trochę. No ciężko, ale bardzo fajnie. Fajne doświadczenie. Da się w masce oddychać. No jest ciężej, ale da radę. Najtrudniejsze, no żeby szybko przebiec tą ścianę, co się pali od środka. No jest na pewno jakiś taki strach przed podpaleniem. Jak już się biegnie z adrenalina, to zapomina się o tym. 6. centralny zlot klas mundurowych potrwa do niedzieli. Zobaczysz, do czterech, odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery. Spójrz! No a zlot został zorganizowany przez Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej oraz 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. 6:21 na zegarach. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Johnny Cash, One. Co państwo na taką wersję tego utworu? 6:38. Zaglądamy do gazet. Prasowanie w Trójce. Poprasujemy wspólnie. Drodzy państwo, zaczynamy od magazynu Polska, który na wielu stronach pisze o tym, co w Afganistanie, o skomplikowanej, trudnej, niełatwej sytuacji. W tej części świata talibowie wrócili do Afganistanu. Razem z nimi terror i Al-Kaida, czytamy na stronie czwartej. Ponad dwie dekady temu Osama Bin Laden spotkał się z Muammarem, pierwszym liderem talibów w Afganistanie. Nie przybył z pustymi rękoma, miał dla muły podarki, a że pochodził z bogatej rodziny, zaskarbił sobie przychylność gospodarza i jego opiekę. I kiedy Amerykanie zażądali, by muła wydał Osamę, lider talibów odmówił. Teraz afgański generał Sami Sadat mówi, że triumf talibów w Afganistanie przyprawi o gęsią skórkę cały świat i podsyci terroryzm. A Romuald Szeremietiew, który udzielił wywiadu magazynowi Polska Times.pl, mówi o tym, że porażka Stanów Zjednoczonych w Afganistanie może mieć poważniejsze konsekwencje i może być większą niż ta w Wietnamie. Więcej o skomplikowanej, trudnej sytuacji w Afganistanie przeczytacie państwo w magazynie Polska Times.pl. Teraz już Gazeta Polska. Informacje ze strony 19. Chciałbym państwu zarekomendować. Stany Zjednoczone rozwijają kosmiczną armię. Siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych kilka dni temu powołały do życia dowództwo systemów kosmicznych, tak się to ładnie nazywa, które odpowiedzialne jest za zakup oraz rozwój technologii kosmicznych. Dowództwo tej jednostki ma pod sobą 10 tysięcy pracowników wojskowych i cywilnych, nadzorując przy tym aż 90% zakupów sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych. Zadania Proszę bardzo, jest ich sporo. Odstraszanie potencjalnej agresji oraz przeprowadzanie operacji kosmicznych, zwiększenie świadomości operacyjnej w kosmosie, komunikacja satelitarna, ostrzeganie o nadlatujących pociskach rakietowych, wykrywanie miejsc, w których odbyły się detonacje ładunków nuklearnych, rozpoznanie i wywiad elektroniczny i wiele, wiele innych. Stany Zjednoczone jeszcze intensywniej chcą zaznaczyć swoją obecność w kosmosie. USA rozwijają kosmiczną armię. Więcej o tym w Gazecie Polskiej na stronie 19. Państwo przeczytacie. I trochę sportu w naszym przeglądzie prasy. Przegląd sportowy odnotowuje. Nie może być inaczej. Na okładce dobre wyniki naszych drużyn w walce o europejskie puchary. Belgijski taniec. Największy sukces w historii Rakowa Częstochowa. Wicemistrz Polski lepszy od Kętu w walce o grupę Ligi Konferencji Europy. Raków wygrał w pierwszym spotkaniu, przypomnę, wczoraj 1-0. Legia Warszawa notuje zaś cenny remis na wyjeździe. Dwa celne strzały dla Legii, dwa gole i remis 2-2 ze Slawią Praga. Rewanż w czwartek w Warszawie. Stawką jest tu grupa Ligi Europy, bowiem legioniści już wcześniej zapewnili sobie minimum grę jesienią w grupie Ligi Konferencji Europy. Czesław Michniewicz, trener wojskowych, po meczu powiedział tak: ciekawe spotkanie stojące na wysokim poziomie. Cieszy, że zdobyliśmy bramki po akcjach, o których mówiliśmy na odprawach, kiedy gramy na wyjazdach. Lubię poznawać historię rywala ostatnie lata. Slawia miała wspaniałe, wygrywała z wielkimi klubami. Ten remis jest bardzo cenny. Przed rewanżem trzeba zobaczyć, kto będzie zdrowy i gotowy do gry, bowiem problemy kadrowe trapią legionistów z wielu różnych powodów. Ale dobrej myśli trzeba być przed tym rewanżem, który w przyszłym tygodniu, o tych meczach, które za nami, mogą Państwo przeczytać w przeglądzie sportowym. Kropkę stawiamy w tym przeglądzie prasy. 6:43 na zegarach. Gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Z płomieni tylko szary dym, niech teatr gra. I życie przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Z płomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Some folks are born made to wave the flag. 6.47 na zegarach, trójkowy poranek i coraz więcej osób gubiących się w Słowińskim Parku Narodowym oraz w okolicznych lasach. Ostatni taki przypadek odnotowano kilka dni temu. Na ratunek ruszyli m.in. strażacy z Łeby. Sebastian Kluska, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie. Ten pan podróżował z Czołpina do miejscowości Łeba przez teren Słowińskiego Parku Narodowego. Ta podróż odbywała się poza wyznaczonymi szlakami. Pan na rowerze chciał tą trasę przemierzyć. No niestety przeliczył się ze swoimi możliwościami i kondycją fizyczną. No i w momencie, kiedy zaczął zbliżać się zmierzch, ten pan poczuł się zagrożony, że nie będzie mógł odnaleźć drogi do punktu docelowego. No i powiadomił służby ratunkowe. Bezpośrednim utrudnieniem było to, że ten pan nie był w stanie wskazać konkretnie, w którym miejscu Słowińskiego Parku Narodowego się znajduje. Poszukiwanie jakiejkolwiek osoby na terenie Słowińskiego Parku Narodowego jest dla nas niesamowitym wyzwaniem logistycznym, ale także kondycyjnym. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy na terenie wydm ruchomych, czyli to, co kiedyś szliśmy danym szlakiem i był on wytyczony i bezpieczny, na następny rok czy dwa lata później jest już dla nas niedostępny. Kolejnym wyzwaniem jest brak nadajników telefonii komórkowej. Często państwo interweniują w podobnych sprawach? Średnio 3-4 razy w ciągu roku, a w zasadzie to trzeba pamiętać o tym, że raczej w ciągu sezonu, bo, że tak powiem, Łeba i Słowiński Park Narodowy żyją sezonem. Nie zawsze te poszukiwania kończą się sukcesem, czy też happy endem, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy przypadek, że pani, która zaginęła z Gardny Wielkiej, została od nas znaleziona po ponad miesiącu czasu, no niestety już nie żyła. Apelujemy za każdym razem do ludzi, wybierając się na takie wycieczki, przede wszystkim mieli ze sobą dobrze naładowany telefon komórkowy i tutaj nie chodzi o to zawsze, że by się można było z nami połączyć, ale tak było właśnie podobnie w tym przypadku, który opisywaliśmy na internecie. Ten pan miał problemy z łącznością, ale miał telefon, którym świecił nam w nocy. I w tych ciemnościach w Słowińskim Parku tak naprawdę zlokalizowaliśmy go po błysku latarki w telefonie. Zaginięcia w Słowińskim Parku Narodowym zdarzają się kilka razy na sezon, natomiast zaginięcia w lasach zdarzają się już częściej. W drugą stronę idąc jest Mierzeja Sarpska, czyli obszar pomiędzy miejscowością Łeba a miejscowością Ulinia. Jest to obszar bogaty w tego borowika amerykańskiego. No i tam bardzo często zdarzają się właśnie zaginięcia grzybiarzy. Tam mieliśmy nawet taki przypadek, że pani miała 85 lat i dwa dni wreszcie przeżyła i jeszcze mało tego, to tego worka z grzybami, który tam nazbierała, to nie chciała wyrzucić. Jak myśmy ją znaleźli, to ona powiedziała, żeby z tych grzybów nie wrócić do domu. A skoro już miłośnicy grzybów do lasów się wybierają, to zapytaliśmy leśniczego, co zrobić, kiedy już zgubiliśmy drogę, ale też przede wszystkim, jak zapobiec zagubieniom. Dariusz Miksz to zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Leśny Dwór. Najprościej, jeżeli nie zapamiętaliśmy jakichś charakterystycznych punktów orientacyjnych, dojść do najbliższej drogi i tą drogą spróbować dojść czy do jakiejś miejscowości, parkingu, czy innego charakterystycznego miejsca. Lasy jest podzielone na tak zwane oddziały, które mają swoje numery. Te numery są zapisane na słupkach oddziałowych, to są takie kamienie na biało obmalowane z czarnymi numerkami i często przy takim kamieniu można się zatrzymać i dzwoniąc czy do najbliższego nadleśnictwa leśniczego, czy nawet do straży pożarnej. Można podać, że jest się w takim miejscu, w takiej okolicy, przy takim numerku oddziału. Na pewno to ułatwi odnalezienie takiej osoby. Takim dużym ułatwieniem od jakiegoś czasu jest bank danych o lasach. Jest to aplikacja też wersja mobilna na telefony komórkowe, czyli smartfony. Jest to po prostu mapa numeryczna lasów, nie tylko państwowych, ale innych też. Będąc w lesie, musi mieć dostęp do internetu, żeby z tej mapy skorzystać, ale możemy, wybierając się w teren nieznany, taką mapę sobie pobrać na przykład w domu na telefon i później skorzystać z wersji offline tej mapy. Przeważnie w tych smartfonach są GPS-y. Włączając GPS po prostu widzimy, gdzie jesteśmy. Możemy się w ten sposób łatwo zorientować i wtedy trafić. No i jest to spore wyzwanie. Jak słyszymy, tematem tym zajęła się dla państwa Kinga Siwiec, a w ramach przypomnienia z kronikarskiego obowiązku 112. To jest ten numer alarmowy, którego nie wolno nadużywać, rzecz jasna, ale jeśli potrzebują Państwo pomocy, wtedy ten numer należy niezwłocznie wystukać na klawiaturze swojego telefonu 112 w przypadku zaginięcia w lesie. Także jak najbardziej, Szanowni Państwo, w tym temacie stawiamy kropkę, ale wiele innych mamy dla Państwa, między innymi o Festiwalu Sztuki Ulicznej. Mówić będziemy o Warszawie Singera, ale to po godzinie 7:00. Będziemy też w Afganistanie. Tymczasem przed godziną 7:00 trochę jeszcze Państwu pogramy. Co Państwo na to? Program Trzeci Polskiego Radia. I'm